Zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie politycy o tym, jak Polska powinna odpowiadać na kłamstwa historyczne Rosji. Gęsty dym nad płonącym składowiskiem odpadów w Pionkach na Mazowszu. Lepiej nie otwierać okien. Śniegu na nizinach szybko nie będzie. Biało tylko w górach, zapowiadają synoptycy. Na rosyjskie kłamstwa historyczne należy reagować zdecydowanie i spokojnie, ocenili goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Chodzi o odtajnienie przez Rosję archiwów dotyczących m.in. wkroczenia Rosjan do Warszawy w styczniu 1945 roku. Zawarto w nich oskarżenia Armii Krajowej o wymordowanie Żydów i Ukraińców. Odpowiedź na tego typu ataki powinna być adekwatna, uważa europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Ja uważam, że dobrze by było wykorzystać to, że takie tematy stają na arenie międzynarodowej, aby promować wydarzenia, które są bardzo mało znane w przestrzeni światowej, europejskiej. Na przykład, jeżeli są ujawniane te zbiory rosyjskie, to przypominać o rzezi Woli, o której jest na przykład bardzo mała wiedza w Europie i na świecie. To jest moim zdaniem bezprecedensowe, no, ludobójstwo, to tak nazywam, to co się działo wtedy w Warszawie. Anna Maria Żukowska z klubu Lewicy dodała na naszej antenie, że wobec rosyjskich kłamstw Polska nie powinna dać się sprowokować. To jest prowokacja. Prowokacja jest po to, żeby rozdzielić nas od naszych sojuszników w Unii Europejskiej, podzielić nas, zostawić jako taką samotną wyspę. Ale na razie to się nie udaje. Szczęśliwie muszę tutaj powiedzieć, że reakcja polskich władz, polskiego rządu jest adekwatna. To znaczy ona nie jest ani zbyt nakręcona, ani też zbyt słaba. Jest taka, jaka powinna być. Na rosyjskie publikacje odpowiedziało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W kolejnym wpisie na Twitterze w związku z wczorajszą rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do lewobrzeżnej Warszawy resort napisał o rabunku, jakiego dopuszczały się oddziały NKWD na ziemiach polskich. Rekwirowały dzieła sztuki, wiele z nich znajduje się w Rosji. Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom, czytamy we wpisie. Wcześniej MSZ publikował m.in. dane dotyczące strat dla powojennej polskiej gospodarki, wynikających z komunistycznych rabunkowej gospodarki. Jeszcze kilka godzin może potrwać gaszenie pożaru składowiska odpadów w Pionkach na Mazowszu. Nad tym miejscem unosi się gęsty dym. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien. Informacja o pożarze dotarła do służb o 2 w nocy, informuje rzecznik Straży Pożarnej w Radomiu, Konrad Neska. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż pożarem objęte jest otwarte składowisko odpadów. Ogień rozprzestrzenił się na pobliskie opuszczone budynki. W chwili obecnej na miejscu działa ponad 30 zastępów gaśniczych. Do działań zadysponowano również samochód specjalny ratownictwa chemicznego, tak zwany laboratorium, który na bieżąco monitoruje nam skażenie powietrza, jak również samochód do uzupełniania zapasu tlenu powietrza do aparatów ochrony dróg oddechowych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uczniowie z kolejnych dwóch województw, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mają ferie zimowe. Dołączają do swoich kolegów z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, którzy wolnym cieszą się od tygodnia. Tylko śniegu jak na lekarstwo. Biało tylko w górach i według zapowiedzi synoptyków w najbliższym tygodniu to się nie zmieni. Dziś na południowym wschodzie kraju słonecznie, w pozostałej części Polski pochmurno, na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach będzie padał śnieg. Na południu województw małopolskiego i śląskiego w nocy pokrywa śnieżna wzrośnie nawet o 10 cm i na tym nie koniec, powiedziała synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Małgorzata Tomczuk. Kolejne opady jutro. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu głównie w południowo-wschodniej połowie kraju. Najwięcej opadów na południowych krańcach, na terenach podgórskich będzie padał przede wszystkim śnieg w górach, w Sudetach, w Karpatach. Synoptyk nie ma jednak dobrych wiadomości dla dzieci, które się w góry na ferie nie wybierają. Śniegu nie ma i nie będzie. Na nizinach nawet jeżeli spadnie jakiś śnieg, to tylko przez bardzo krótki okres i raczej nie będzie powodował pokrywy śnieżnej, więc się nie zabieli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Największe sieci belgijskich supermarketów wstrzymały import i sprzedaż mięsa z kangurów. Powodem jest kryzys wywołany pożarami w Australii, w których zginęły tysiące zwierząt. O wstrzymanie importu i sprzedaży kangurzego mięsa zaapelowała do belgijskich supermarketów organizacja działająca na rzecz ochrony zwierząt Gaia. Belgia jest bowiem największym importerem mięsa z kangurów. Z danych organizacji wynika, że rocznie Belgia importuje ponad 630 ton kangurzego mięsa, co oznacza zabicie 180 tysięcy kangurów. Przedstawiciele jednej z sieci supermarketów mówią, że kangurze mięso jest chude i chętnie kupowane, ale że nie można dłużej usprawiedliwiać jego sprzedaży w związku z tragiczną sytuacją w Australii. Beata

trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Tak, świetny jest Gregory Porter, zapowiada nową płytę, taką właśnie piosenką Revival, i ona otworzyła nasze spotkanie. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy serdecznie. Wiosna za oknem, zima minęła szczęśliwie. Króciutka jakoś tak szybko, ale może to czas tak szybko mnie jakoś pędzi. Co w naszym spotkaniu dzisiaj? Trochę nowości, trochę klasyki jak zwykle. W drugiej godzinie będziemy mieli gościa, Kasia Kowalska z nową płytą. Już teraz zapraszam. Listy od państwa: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Paweł, który zawsze o tej porze gotuje, nie zdążyłem do domu na Markomanie, ale w aucie można też posłuchać. Miałem gotować dziś kwaśnicę na żeberku. No cóż, może w następną Markomanie. Może się pan skusi? No bardzo chętnie, kwaśnica na żeberku. Dziękuję bardzo za listy. Marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą państwo wszystkie szczegóły, a po audycji także zestaw muzyczny naszego spotkania. No tak, to tyle co miałem powiedzieć. Szybciutko jakoś mi to poszło. Zaczekamy na Erika Marientala i lecimy. propos saksofonu, to oczywiście Erik Marienthal, Dona Gruzina. A propos saksofonu, pojawi się Dave Cozzi, jego młodzi przyjaciele, ale to chyba w drugiej godzinie naszego spotkania. A teraz powtórka sprzed tygodnia. Nowa piosenka pana, który się nazywa John Legend. Talk, let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. Well, in my eyes, you are perfect as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me. And I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. Well, I could sleep forever next to you. Next to you. And we got places we both gotta be. But there ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy and get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect. As you are, as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. Your days, it seems so hard. My darling, you should know this. My love is everywhere you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to. Rozmowy Conversations in the Dark to John Legend, słuchaczka tydzień temu zauważyła, nie ma to jak mieć dobre nazwisko. Od tego można zacząć. John Legend. To teraz Lady Antebellum oraz goście. Headed straight through the red lights. If I could change, I'd be good for you. Oh, I hate all the madness and pain that I've put you through. It's not your fault. It's not your fault. It's just how I am. It's just how I am. You're a deer in the headlights and I'm driving as fast as I can. Kwartet wokalny Little Big Town, gościnnie na nowej płycie z Lady Antebellum zatytułowanej Ocean. No i ta piosenka na dziś, The Thing That Wrecks You. Kartka z kalendarza, dzisiaj 18 dzień stycznia. Prawie trudno w to uwierzyć, ale 4 lata temu zmarł Glenn Frey. 4 lata temu zmarł Glenn Frey. Kiedy to minęło? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To zróbmy sobie taki zakątek ex-Eagles. Tym razem Don Henley z panią. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. Like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Maybe sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. touch. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. Oh. Sometimes love just ain't enough. To oczywiście Don Henley i Patty Smyth. Pan Marek z Bytomia napisał: panie Marku, poproszę o piękną muzykę, by gołąbki mi wyszły. Chyba wyleciały. To może jeszcze Don Felder. In the sunrise, listen so sweetly. A feeling embraces our hearts completely. Calling me to follow and leave all my pain. I'm falling on air. Soaring somewhere in the stratosphere, propelled by this magic and floating on without fear. Spirits entangled, hearts intertwined so pure. This gift we are living. I'm falling in love Falling in Love Don Felder, a mnie się przypomniało While My Guitar Gently Weeps Beatlesów. Kompozycja George'a Harrisona. To pewnie jest jakaś jednostka chorobowa. Do jakiej piosenki podobna jest ta następna piosenka? Here we go. Troszkę Gin Ginny, prawda? Bo jego to Jerry Buckley z nowej płyty w Radiu Kalifornia w Markomanii, w Trójce oczywiście. Kacka z kalendarza. Dziś są urodziny tego pana, który tak ładnie zaśpiewa piosenkę o Hani. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran up to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Honey, I miss you. To Bobby Goldsboro, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. I prośba o to, żeby jakąś zimową piosenkę, żeby w Jakuszycach napadało dużo śniegu. Bardzo proszę. Hold on for one more day. Things are going Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free, break from the chain. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Yeah. Things are changing now. Things are going away. If you hold pamięta wideoklip do tego utworu, to wie, dlaczego wybrałem to jako piosenkę zimową. Dziewczyny w górach, piękne okoliczności, ale zmarznięte straszliwie, bo zima była akurat i kręciły klip do tego utworu. Hold on, Wilson Phillips, siostra Phillips i siostry Wilson. Tak mi się wydaje. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To ja jeszcze raz polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra dziś w audycji. Przy okazji polecam głosowanie na 95 lat Polskiego Radia, 95.polskieradio.pl. Codziennie można wybrać sobie jedną piosenkę. Przyznaję, że dziś rano kliknąłem na czerwone gitary, kwiaty we włosach. Tak wyszło. No a na dodatek cieszę się ogromnie, że spodobał się Państwu kanadyjski Steely Dan. Tak ich określiłem. To zespół Monkey House. Potrącał od jakiegoś czasu najpierw jedną płytę, teraz już dwie płyty i mnie bardzo się podoba. Akurat do 12 Monkey House i będą wiadomości. Be lost in thought. Would you even know if you had died? Likely not. Mm-hmm. You drift down to 53rd with your shifty smile and your pirate style, but you're not a classic hero from a classic film. No, you're only you alone. Crying Jack, if you got the will to run away, you better pack your bags. Mm-hmm. The great purge of 82 left you half alive. Now you haunt this dive, a dreamer still dictating on your dictaphone. Uh-oh, it looks like you are gone. But you can't buy a thrill.